Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Piątek, 16 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. I Agata Nizińska. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, no i w nowej poniekąd rzeczywistości także, bo i pan Mirek, codziennie kręcący pętelki po Glasgow, właśnie przyjechał na urlop, na długi weekend. No i informacja dosłownie sprzed 2-3 minut. Właśnie wjechałem do Polski. Tutaj niby trójka ta sama, ale smakuje inaczej. Witamy w domu, panie Mirku. Kłaniamy się nisko. Piątek przed nami, już to mówiliśmy, drugi piątek tygodnia. Piątek, 16 czerwca, 167 dzień tego roku. Słońce obudziło się chwilkę po czwartej, zajdzie przed 21. No, w wielu miejscach pochmurno, deszczowo. No ale trzymamy się tego, co w karteczce z kalendarza, że dzień potrwa prawie 17 godzin. Dziś imieniny Aliny, Julity, Justyny i Benona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i są sygnały od Państwa także o to, by zawrzeć dziś w budziku kącik piosenek optymistycznych, bo ci, którzy dziś rano wstali do pracy, będą mieli wolne dopiero jutro. Jutro, jutro, panie kochany, jutro, jutro. 5 po 5, dzień dobry. Jutro będzie dobry dzień, tylko mam prośbę spełnić. Gdy na miasto spłynie cień, przyjdź, przyjdź, przyjdź do mnie jutro. To jest prosta ludzka rzecz, jeden piękny wieczór mieć. Nie myślałeś o tym, lecz tu, tu, tu przyjdziesz jutro. Zapamiętaj miejsce, czas, dom i światło w oknie znasz. Przypominam jeszcze raz, bądź, bądź, bądź u mnie jutro. Windą wjedziesz pod sam dach, wizytówka jest na drzwiach. Potem ciche dzwonki dwa, dzwoń, dzwoń, dzwoń do mnie jutro. Zamiast listu, zamiast róż, sam wizytę jutro złóż. Mogło tak być wcześniej, lecz ty prosić nie chcesz, o co proszę. Dziś jutro będzie dobry dzień, tylko mam prośbę spełnić. Gdy na miasto spłynie cień, przyjdź, przyjdź, przyjdź do mnie jutro. To jest prosta ludzka rzecz, jeden piękny wieczór mieć. Nie myślałeś o tym, lecz tu, tu, tu przyjdziesz jutro. Zapamiętaj miejsce, czas, dom i światło w oknie znasz. Przypominam jeszcze raz, bądź, bądź, bądź u mnie jutro. Windą wjedziesz pod sam dach, wizytówka jest na drzwiach. Potem ciche dzwonki dwa, dzwoń, dzwoń, dzwoń do mnie jutro. Zamiast listu, zamiast róż, sam wizytę jutro złóż. Mogło tak być wcześniej, lecz ty prosić nie chcesz, o co proszę. Dziś jutro będzie dobry dzień, tylko małą prośbę spełnić. Gdy na miasto spłynie cień, dzwoń, dzwoń, dzwoń do mnie jutro. Jutro będzie dobry dzień, tylko małą prośbę spełnić. Gdy na miasto spłynie cień, dzwoń, dzwoń, dzwoń do mnie jutro. Dzwoń, dzwoń, dzwoń do mnie jutro. Przyjdź jutro tu. No i miał dzwonić pan synoptyk w sprawie najświeższej prognozy i kiedy ona ma się skiepścić, a wiemy, że któryś z praw Murphy'ego mówi, że jak ma się, to się w weekend. No i masz ci. No i właśnie dziś przez Polskę z zachodu na wschód będzie przechodził front atmosferyczny, który przyniesie spadek temperatury i deszcz w całym kraju może zagrmieć, a burzom może towarzyszyć grad i silne podmuchy wiatru. Jutro też pochmurno i deszczowo, słoneczna aura wróci w niedzielę. No a dziś skupiając się na tych danych szczegółowych, warto odnotować, że wiatr dość silny i porywisty do 60, a nad samym morzem oraz w czasie burz do 70 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperaturę, od 18-19 stopni na wybrzeżu i Pomorzu, 23 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu do 25. Autokaru, mijasz budynki nieznanych miast. Nigdy że popełniłaś ostatni raz. Uciekasz od złych wspomnień, żegnasz swój świat. Mówisz nie, szybko zmieniasz zdanie. Mówisz nie, zgadzasz się na wszystko. Szukasz miłości w mieście turystów. Zgubiony bagaż, zgubione pieniądze. Kto by o tym myślał w takiej chwili jak ta? Wpatrzona w szybę autokaru, mijasz budynki nieznanych miast. Nigdy więcej nie powtórzysz błędów, które wiesz, że popełniłaś ostatni raz. Uciekasz od złych wspomnień, żegnasz swój świat. Mówisz nie, szybko zmieniasz zdanie. Mówisz nie, zgadzasz się na wszystko. Szukasz miłości w mieście turystów. Czyli krótko, piątek i sobota będą deszczowe. Ze znakiem zapytania od pani Janety. Tak jest, piątek i sobota będą deszczowe, ale słoneczna aura ma wrócić w niedzielę. Podpowiadamy i dopowiadamy i odpowiadamy i jeszcze dodajemy najlepsze życzenia imieninowe, bo dziś także Anet. Wszystkim Anetom wszystkiego dobrego. 13 minut po godzinie 5. Z zapowiedzi tego, co dziś przed nami z kraju i z zagranicy, uczniowie poznają wyniki egzaminu gimnazjalnego. Od północy absolwenci mogą sprawdzać swoje rezultaty na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w swoim regionie. Ci, którzy nie mają dostępu do sieci, po wyniki muszą iść do szkoły. Niektórzy wyniki znają już od środy, bo część szkół ma wolne, więc dyrektorzy tych placówek zdecydowali poinformować uczniów o rezultatach jeszcze przed Bożym Ciałem. Zaświadczenie o wynikach uczniowie otrzymają 23 czerwca. A przypomnijmy, że wysoki wynik z egzaminu gimnazjalnego jest przepustką do dobrego liceum albo technikum. Wyniki tego egzaminu są brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia. A absolwenci musieli zmierzyć się z 3 testami z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języka obcego. Podejście do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Od dziś nie będzie już zbioru zastrzeżonego w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Właśnie dziś, 16 czerwca, upływa ustawowy termin zlikwidowania tajnego zbioru dokumentów wytworzonych przez służby specjalne PRL, które były utajnione ze względu na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Duże rodziny zjeżdżają do Nysy od piątku do niedzieli. Rodzice mający 3 i więcej dzieci będą mogli wraz z nimi uczestniczyć w warsztatach, dyskusjach, koncertach i różnych zabawach. Zjazdy dużych rodzin w różnych miastach w Polsce stały się tradycją, a ten odbywa się po raz 5. Z zagranicy ministrowie finansów unijnych krajów mają dziś zgodzić się na wprowadzenie zredukowanej stawki podatku VAT na książki elektroniczne. Te książki to czytane w komputerach, tabletach, smartfonach czy pobierane na czytniki cyfrowe. Decyzja w tej sprawie oczekiwane jest na spotkaniu w Luksemburgu. No i nie tylko co na ziemi, ale także nad naszymi głowami, bo dziś rosyjski statek Progress ma po południu cumować do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To kolejny taki pojazd, który w ostatnich dniach zawozi orbitującej załodze zapasy niezbędne do życia. Przypomnijmy, Progress wystartował przedwczoraj z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Teraz jest już blisko stacji na wysokości 400 km. W ładowni są 3 tony żywności, paliwa i ubrań dla astronautów na orbicie. Ci ostatnio między innymi odłączyli statek transportowy Cygnus, który potem spłonął w atmosferze. Wcześniej przechwycili inną kosmiczną ciężarówkę, statek Dragon, który pozostanie na stacji do początku lipca, a potem wróci na Ziemię. To dzisiejsze dokowanie Progresa planowane jest na 13:42 czasu polskiego. Także i o tym będziemy mówić, o tym co na Ziemi, w kraju, za granicą, ale także i w kosmosie. Zachęcamy do słuchania serwisów informacyjnych. Ten najbliższy już za 44 minuty o 6:00, ale także zachęcamy do odwiedzenia portalu informacyjnego polskieradio.pl. 16 minut po godzinie 5:00. Lipali. Trudnych dni, rzucanych kłód, skręconych nóg, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. I mimo, że w kieszeni wiatr, pomimo tylu chudych lat, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. Pół minuty po godzinie 5:00 zaglądamy do prasy, także do wydań elektronicznych. Z dziennika o tym, że brytyjska premier Theresa May zapowiedziała wczoraj powołanie komisji śledczej, która zbada przyczyny pożarów w wieżowcu w zachodnim Londynie. Dziennik przypomina, że w pożarze zginęło co najmniej 17 osób, a 78 zostało rannych. O pożarze wieżowca w Londynie jeszcze będziemy mówić w serwisach informacyjnych. Dziennik publikuje, że być może przez zepsutą lodówkę. Eksperci wyjaśniają, dlaczego ogień rozszedł się tak szybko. Z pulsu biznesu o tym, że przemysł motoryzacyjny jest drugą po produkcji artykułów spożywczych branżą produkcyjną w Polsce i będzie się dalej rozwijał. Zdaniem wicepremiera Morawieckiego tegoroczny eksport branży przekroczy 100 miliardów złotych i z radością można zobaczyć, jak polski przemysł motoryzacyjny odradza się po latach spadku produkcji. Dziś wychodzimy na prostą i osiągamy niewyobrażalne jeszcze niedawno pozycje na rynkach europejskim czy światowym, mówił wicepremier podczas prezentacji raportu na temat, ile polskiego genu w polskim przemyśle motoryzacyjnym. Ta konferencja odbyła się w siedzibie warszawskich zakładów mechanicznych PZL WZM. O raporcie o polskiej branży motoryzacyjnej w pulsie biznesu. W pulsie biznesu także o energii odnawialnej i najświeższy raport w tej sprawie także do przeczytania właśnie już w tym elektronicznym wydaniu Pulsu Biznesu o tym, że zużycie energii odnawialnej rośnie 20 razy szybciej niż paliw kopalnych. W całym okresie zużycia energii ropy, gazu ziemnego były wyższe rok do roku o ledwie 0,7%, tak wynika z najnowszych danych. Mimo to ropa pozostaje najpopularniejszym paliwem w skali globalnej z udziałem 1/3. Węgiel odpowiada za 28%, gaz ziemny 24%, a źródła odnawialne wciąż ledwie 3% zużywanej energii. Zupełnie inaczej dynamika zużycia poszczególnych rodzajów energii wygląda w przypadku Polski. I o tym także w Pulsie Biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że MON obiecuje kolejne podwyżki dla pracowników cywilnych wojska, zapowiada też zwiększenie zatrudnienia. O tym informuje dzisiejsza Rzeczpospolita, która także przynosi informacje o tym, że brak obsługi fotoradarów przesądził o losie części straży miejskich. W ubiegłym roku zamknięto aż 43 z nich, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Tyle z prasy na teraz. A jeśli chodzi o te ciekawsze tematy, być może jeszcze z dzisiejszej prasy, do co bardziej kolorowych, będziemy powracać w dalszej części naszego spotkania. 22 minuty po godzinie 5. Już za chwileczkę, już za momencik kalendarium, także to muzyczne. Wcześniej Republika. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest. Ja zakładam, że to słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje mi usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest. to niby wolne, a tu tyle będzie się działo nad naszymi głowami, informuje pan Jacek. No, kosmiczne kalendarium jeszcze za chwilkę, ale to przypomnienie 13.42 czasu obowiązującego w Polsce. Dzisiejsze dokowanie progresa planowane jest na tą właśnie godzinę. Po południu ma cumować do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej tenże rosyjski statek Progres. No dzieje się, dzieje, tym bardziej, że przez ten czas właśnie wiosenno-letni na przełomie tychże pór roku jest doskonały właśnie okres, by podglądać właśnie w czasie budzika przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To już przeżywaliśmy co najmniej kilkukrotnie, bo państwo także tym się interesują i o tym często uprzejmie donoszą. 27 minut po godzinie 5, to teraz przypominamy sobie niektóre także te kosmiczne wydarzenia z historii. I tak w 1894 roku w Paryżu rozpoczęły się obrady Olimpijskiego Kongresu Konstytucyjnego, w czasie którego przywrócono ideę organizacji, uchwalono regulamin nowożytnych igrzysk, utworzono Międzynarodowy Komitet Olimpijski. To było 123 lata temu. 54 lata temu wystartował statek kosmiczny Wostok z pierwszą kosmonautką Walentyną Tiereszkową na pokładzie. Lot wówczas trwał 71 godzin i 50 minut. To był rok 1963. Tego samego dnia, 54 lata temu, uruchomiono pierwszy polski laser. Było to w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Równo 40 lat temu uruchomiono połączenie promowe Świnoujście-Kopenhaga. 34 lata temu z drugą pielgrzymką do Polski przybył papież Jan Paweł II. W roku 2006 zmarł Igor Śmiałowski, aktor związany z teatrami warszawskimi. Grał w serialach telewizyjnych, m.in. w Chłopi, w Lalce, w Stawce Większej niż Życie. Dziś mija 11. rocznica śmierci Igora Śmiałowskiego. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy i zatrzymujemy się na roku 1971. Wówczas to 46 lat temu urodził się Tupac Amaru. Wspominamy tego amerykańskiego rapera, poeta i aktora zmarłego tragicznie we wrześniu 1996 roku. Yeah. wspomnienie Tupaka na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Już po 5.30, pora na prognozę pogody. Dziś i jutro deszczowo, słoneczna pogoda wróci w niedzielę, a dziś przez Polskę z zachodu na wschód będzie przechodził front atmosferyczny, który przyniesie spadek temperatury i deszcz. I w całym kraju może też zagrzmieć burzą, może towarzyszyć grad i silne podmuchy wiatru. Miejscami termometry pokażą 20-25 stopni, to w centralnej części kraju najcieplej ma być na południu. Jutro aura pochmurna i deszczowa, jednak jak mawiają synoptycy, nie będą to tak silne opady jak dziś, choć też niewykluczone burze. No i temperatura w całym kraju około 20 stopni. Zdecydowanie cieplej w niedzielę i tak jak podglądam mapy pogodowe, to już w większości regionów 23-24 lokalnie, nawet do 27 stopni. Początek przyszłego tygodnia jeszcze cieplejszy, nawet do 28, co prawda z przelotnymi opadami, ale zawsze. No a dziś, no właśnie od zachodu przesuwa się ta strefa opadów. Na zachodzie i południu możliwe burze, lokalnie z gradem pochmurno, z przejaśnieniami. No za oknami na Myśliwieckiej rzeczywiście pochmurno i te przejaśnienia właśnie teraz. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w porywach w czasie burz oraz na wybrzeżu do 70 km na godzinę. No i jak wcześniej mówiliśmy, 18-19 stopni nad samym morzem, w centrum do 22-3 lokalnie. Najwyższa temperatura do 23 w rejonie Warszawy oraz Katowic, a najwyższa temperatura dziś do 25. Tam też może zagrzmieć to w rejonie Rzeszowa i Przemyśla. No chyba nie jest źle. Od 18-19 do 25. Taki piątek w czasie długiego weekendu. Za 26 minut szósta. bardzo dobrze i młodzież niech się uczy. Pani Jasia z Antwerpii informuje, a kuku, kochana budzikowa rodzino, chciałbym przedstawić całkiem nowego słuchacza. Pięciodniowy synek dziś po raz pierwszy w swoim życiu słucha budzika. Data warta zapamiętania. Pozdrawiamy Dawida i pozdrawiamy panią Asię z Antwerpii. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten sygnał obudzności po drugiej stronie radioodbiornika. Mocno trzymaliśmy kciuki. Fantastycznie wszystko się ułożyło. Brawa dla pana Stefana, choć dziś urlopowany, to także jest z nami. Pan Piotr od 13 lat z budzikiem, dziś urlopowany. No, zawsze nie ma czasu się zameldować. Informuje pan Piotr, dziś urlop nad polskim morzem się rozpoczął. We Władysławowie 13 stopni, bezchmurne niebo. Słońce już od 3:30 przez okno zagląda. Udanego urlopu życzymy. Pan Karol, licealista z czekoladą, ładnie za oknem w Bratysławie. 17 stopni. Pani Dominika w sprawie pogody chciała zwrócić uwagę tylko, że zawsze jest jakaś pogoda. Synoptyk ma jednak najgorzej, bo wszystkich przecież nie zadowoli. Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkich. Ale właśnie. Pani Kasia podpisuje list obecności w drodze do fabryki. No i mocno ściska tych, którzy wstali rano, a wolne będą mieli dopiero w niedzielę. Bonusem dzisiejszego poranka jest duża liczba wolnych miejsc w tramwaju. Można wybierać, że ho, ho. No i jeszcze pan Tomek, który dziś ma wolne, choć zazwyczaj parzy dla nas kawę, jedzie do Milówki. Malać będzie ciekawie. Spokojnego, udanego wypoczynku życzymy. Pan Bartek z Olsztyna też prosi o mocniejsze uderzenie. Pan Karol mobilnie też trzyma kciuki, by łupnąć z samego rana. Pewnie, że tak. A i będzie. A to metaliczne przed momentem brzmienie to oczywiście także w muzycznym kalendarzu. Wspomnienie tego, co działo się na lotnisku Bemowo w Warszawie. Wówczas to 7 lat temu wystąpiła Metallica. To było w 2010 roku, a tak było w roku 2000. Jakby nie było, 17 lat temu w katowickim spotku.

chwilę aksamitny Dracula. Irena Dan, Piotr Łodej, dziękujemy, do poniedziałku.